ٹھکانہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ جہنم ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یقیناً آج کا میرا عنوان توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ توبہ استغفار میں نے ایک تفصیلی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر اور ڈی وی ڈی کی شکل میں۔ آج میرا عنوان ہے وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آئیے ان اعمال کو میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے کم و بیش 25 اعمال آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 25، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی، کچھ لمیٹڈ گناہ معافی کی بات ہوئی، اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جسے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو، اریزر جب آ گیا اس کے پاس اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو۔ تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے، جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل، قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو احادیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، یاد رکھیے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ فضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے، تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی معنی میرے رب نے مجھے پیدا کیا اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کی۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے، اللہ کے تقوی کی بہت بہت بہت بڑی اہمیت، یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھی بھول چکے، تقوی کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا مرمان چکے وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر، کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ، ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیت ہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں، کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی، یاد رکھیں، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ سورہ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں ایک چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوں گا، واقعی چونکہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لے لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا چلا کر یا محمد پتہ نہیں کتنی بار بول رہے ہیں، یاد ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے. تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی, اور اللہ نے نام بہت مختص چار ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا. یہ ادب ہے نبی کا, یاد رکھے. صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے. یہ بات سن, تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے گناہ معاف ہوں گے, اطاعت نہیں کرو گے صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام عمل کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے. تو نبی کی اطاعت فرما برداری یہ بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے. سوال ہوا, پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا قالا من اتانی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا. ومن اسانی فقط ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر. بڑی اہم باتیں یاد رکھیے. تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں. تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا, ہم کو پاک کر دیں گا, صاف کر دیں گا, وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں, اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, کہ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر, کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اگر بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے گناہوں کو دوسرے معاف کر دیں گے. پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو, اس لیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ لازم ہے, بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو. تو کہا اگر تم کبائر سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغائر چھوٹے گناہوں کو, دیگر گناہوں کو, دیگر معاملات کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے. تو یہاں کہا کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے جس سے روکا گیا تو ہم معاف کر دیں گے, تم سے ہٹا دیں گے سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو. فرمایا وندخلکم مدخلا کریما, اور عزت کی جگہ مطلب جنت میں تمہیں ہم داخل کر دیں گے. تو ہمیں اگر اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صغیرہ گناہ معاف ہو تو کبیرہ گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, غور سے سنیے, آپ نے فرمایا پانچ نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک, مطلب ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک, آپ فرما رہے ہیں رمضان المبارک تک, اپنے درمیانی گناہ جو وقفے میں ہوتے ہیں ان کو معاف کروا دیتے ہیں. مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کی جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف کروا دیتی ہے, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آدمی جب تک پڑھتا ہے تو وہ جمعہ سے جمعہ تک ایک آنے والا جمعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور ایک رمضان سے اگلے رمضان آنے تک جب انسان اس میں اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو سال بھر کے مطلب ڈیلی ویکلی اور ایئرلی گناہ کیسے معاف ہوتے بتایا جا رہا ہے, نماز سے نماز, جمعہ سے جمعہ, رمضان سے رمضان. تو آپ نے فرمایا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, مطلب یہ معاف کروا دیتے ہیں, معاف کرنے والے نہیں گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں. بس شرط ہے کہ اب یہ تینوں کب ورک کریں گے, کنڈیشن اپلائیڈ, نماز سے نماز کب گناہوں کو معاف کروائیں گی, جمعہ سے جمعہ کب گناہوں کو معاف کروائیں گا, رمضان سے رمضان کب گناہ معاف ہوں گے. آپ نے فرمایا بس شرط ہے کہ کنڈیشن اپلائیڈ یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. ہوں گے بچنا ضروری ہے, نہیں ہوں گے تو پھر انسان کہاں بچیں گے, بچنا ضروری ہے. میں کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچاتا رہتا ہوں تو لہٰذا میرے صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, تب معافی ہوں گی جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہم لوگ ان باتوں کو سن لے جو حدیث میں آ رہی ہے, ارے بہت اچھی باتیں, اور کبیرہ گناہ سے نہ بچے تو پھر یہ باتیں معافی نہیں دلوانے والی, اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح چوتھا عمل جو قرآن میں آتا ہے کہ جو انسان اگر اختیار کرے تو اس کے گناہ پچھلے معاف ہو سکتے ہیں, جو خطا کاریاں, جو اس نے جو ہے برے کام, جو سیاہ اعمال وہ کر چکا ہے, اس جس سے اس کی زندگی پہ دھبے لگے ہیں اور وہ اگر آخرت میں چلا جائے اس کا رب معاف نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا, وہ ہے سچائی کو اختیار کرنا, صدق کو اختیار کرنا, سچ کو اختیار کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ اختیار کرنے کے فائدے جو بتائے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں یوں فرماتا ہے, اور سورہ جو ہے زمر کی آیت ہے, سورہ نمبر جو 39 اور اس آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, کہ اللہ نے فرمایا کہا اور جو لوگ سچے دین لائے اور جو سچائی کو جانے اس پر عمل کرے یہی لوگ نیکوکار ہے, پارسا ہے, صاف ستھرے لوگ ہیں. لہم ما یشاؤ من لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے ان کو وہ دیا جائیں گا، یہ محسنین کے لیے نیک کرنے والوں کا بدلہ ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، اور ان کو جو وہ چاہیں گے وہ ملیں گا، اور اللہ ان سے معاف کر دے گا جو گناہ ہوتے ہیں جو اعمال میں انہوں نے کیے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گناہ معاف کر دے گا، ان کو نیکیاں دے دیں گا، اور جو ہے ان کو ایک بہت بہترین اور نیک بدلہ اس کا عطا فرمائیں گا. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں جو صدق کو، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اور الَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ، سچ کو اختیار کیا، سچ کے مطابق زندگی گزارا، دین اسلام کو اختیار کیا، دین کے مطابق زندگی گزارا، تو اس کا بدلہ یہ کہ اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. یاد رکھیے سچائی کے بڑے فائدے، یاد رکھیے. اور ہم تمام لوگ جو اگر سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے. اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہا اور یاد رکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نام کذاب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی انتہا ضروری ہے ہم سچ کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کو جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا. صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا. حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے. اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہیا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھاک کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے جو تم فقیروں کو چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، مٹا دیں گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا. اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے چھپا کر دیں تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے. اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی ولازا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ دیا تھا ہم برباد نہ کریں. آئیے چھٹا عمل جو ہم کو ملتا ہے قرآن سے جس کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ مٹا دیں گا، وہ ہے اللہ سے جو ہے ڈرنا اور بغیر دیکھے ڈرنا. چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کے اگر کوئی شخص خشیت اختیار کرتا ہے، ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. یہ بات کو اللہ رب العزت سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 12 میں فرمایا کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجرا کبیرا کبیر. اللہ نے فرمایا یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی مغفرت ہے، اور بہت بڑا اجر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈر کر گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، نیکیوں کو کرتے ہیں، سبقت لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کتنی اہم بات اس حدیث میں بتا جو ہے قرآن کی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو بغیر دیکھے کا خشیت اختیار کریں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکیاں کریں تو انشاءاللہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیتا ہے اور جہنم سے ہماری جو ہے نجات کر دیں گا. اسی طرح ساتواں وہ عمل جس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے، وہ ساتواں عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. بڑا اہم عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل بھی اور اتنی فضیلت ہے اس کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں اور ان کے غلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جن کا نام حمران تھا، وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، میں نے وضو کا پانی لایا، آپ نے وضو کو اچھی طرح کیا، پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر جو ہے کلی کی اور ناک میں پانی 3 بار لیا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر سیدھے ہاتھ کو کونیوں تک اچھے سے 3 بار دھویا، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں تک 3 بار اچھے سے دھویا، پھر سر کا مسح کیا، کانوں کا خلال کیا، اور اس کے بعد اپنے دونوں پیر سیدھے پیر الٹے پیر کو ٹخنے تک دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ جو شخص ایسا وضو کرے 3-3 بار جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں، یہ کر لے ایسا عمل وضو مکمل، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور جو اضافی آتی ہے، دوسری روایتوں میں الفاظ آتے ہوئے، یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے وضو کے بعد، اور ایسی پڑھے کہ دل میں دوسرے کوئی خیالات نہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہوں گا، وہاں کیا ہو رہا، بزنس کیا، یہاں جا، کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بندوں کا حق ہے تو بندے سے معافی بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ صغائر سارے معاف ہو جائیں گے، صرف ایک عمل دیکھیے، اچھے سے وضو کرنا پرفیکٹلی، اور جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا تحیت الوضو، گناہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے کہ تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، مطلب انہوں نے وضو کیا اور حدیث سنائی دوسرے لوگوں کو، اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے سامنے ایسا وضو کیا اور کہا جو شخص اچھے سے اس طرح سے وضو کرے، اور پوری حدیث ان کو سنائی، اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس نماز کی وجہ سے دوسری نماز تک، مطلب ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ سارے گناہ بھی، مطلب ایک انسان نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک نماز پڑھی، سمجھ لیجئے تحیت الوضو نہیں، ایک نماز پڑھی، اگر یہ نماز کیا اور پھر دوسری بار وہ مسجد میں آتا ہے، پھر اچھے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز سے وہ نماز تک بھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں تھا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی باتیں بتائی جا رہی ہے صرف وضو کر کے اچھے سے نماز پڑھنے پر۔ 8واں پوائنٹ جس کے کرنے سے، 8ویں بات جس سے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اچھے سے وضو کرنا، جہاں وضو کے بعد نماز پڑھنا گناہ کو معاف کرتا ہے، وہیں اپنی ذات سے وضو کرنا بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یاد رکھیے جہاں اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ثواب دیتا ہے، وہیں صرف اچھے سے وضو کرنا بھی انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بات جو پتہ چل رہی ہے، اور بھی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہے جو پتہ چلیں گی، وہ یہ ہے یہ تمام باتیں اس شخص کے لیے جو مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، نمازی جو نہیں ہے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے خود دیکھیں وضو کون کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، تحیت الوضو کون پڑھے گا جو نماز پڑھتا ہے، تحیت المسجد کون پڑھے گا جو نماز پڑھتا ہے، نفل اور موقعہ اور فرض کون پڑھے گا جو نماز پڑھتا ہے نا، تو یہ ثواب سارے نمازیوں کے لیے۔ اب جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اندازہ لگا ہے اس کے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں، اور صاف کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو مسجدوں سے اپنا راستہ رشتہ جوڑ لے ہم، یاد رکھیے، تاکہ جانے انجانے میں جو گناہ ہو رہے سب معاف ہوتے جائیں گے ایک کے بعد ایک۔ کہ تو ایک وضو کرا اچھے سے 2 رکعت پڑھی سارے گناہ معاف، ایک وضو کے بعد نماز پڑھی اگلے وضو کے بعد نماز پڑھی تو بیچ کے گناہ معاف، ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں۔ آئیے وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہاری رہنمائی کروں میں، گائیڈنس کروں تمہارا ایسے اعمال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گا اور ان کے درجات بھی بلند کریں گا، تمہارے مقامات بھی بلند کریں گا؟ اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں، وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ، سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے پانی ٹھنڈا ہے، گرمی کے دن ہے پانی گرم آ رہا ہے اوپر ٹھنڈا، گرم ہو چکا ہے دن بھر میں، ہے نا، ہوتا ہے نا، تو سردی اور گرمی میں، چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم، سردی کا وضو معلوم، صرف تکلیف دہ ہوتا ہے وہ۔ گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میرا راجستھان کا سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں، وہاں میں گیا ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا غسل لیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں بہت سفر میں تھکان ہو گئی، بڑا پسینہ، گرمی تھی، تو کہا بیٹے برف کی سیل ڈال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر۔ وہ پریشان ہوں گے برف کی سیل بکیٹ میں کیوں ڈال دو، اور واقعی میں انہوں نے اچھا کیا تھا برف کی سیل ڈالی تھی بکیٹ میں، ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو، چونکہ گرمی کی وجہ سے وہاں سردی میں جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے تو گرمی میں پانی اتنا 50 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے گرم، آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہا سکتے ہیں. تو یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں چاہے سردی کی وجہ سے ہو چاہے گرمی کی وجہ سے ہو اچھا وضو کرتا ہو پرفیکٹ وضو. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصوں پہ کرنا پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے رک کر انتظار کر کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے معذور ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو کہا تکلیف میں, حدیث کے الفاظ سے تکلیف ہے, باقی سردی کی ہو سکتی گرمی کی ہو سکتی معذوری کی ہو سکتی بیماری کی ہو سکتی ہے, اور مسجد کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہا قدموں کی جو ہے کثرت ہونا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے مطلب کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. کون پہلا انسان؟ اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا, دوسرا کثرت سے پیدل مسجد جانے والا, اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. ان کے گناہوں کے تعلق سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں, صحابہ نے کہا بتائیے, آپ نے بتایا گناہ معاف کرنے والے اعمال. دیکھیے یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے, پھر یہ بڑی اہم بات ہے ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں, مسجدوں سے رشتہ جڑ جائے ہمارا, بس پھر انشاءاللہ عزیز بہت ساری مغفرتیں تو یہیں آتے رہیں گی, بہت سارے اعمال کی معافی ہوتے رہیں گی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے, اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام عمرو بن جو ہے ابسا تھا, اور یہ آ کر ایمان قبول کرتے ہیں, غیر مسلم تھے ایمان قبول کیا اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کی, بہت ساری باتیں کی, بہت لمبی حدیث ہے. حدیث کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے, انہوں نے پوچھا اور کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے جتنے گناہ منہ سے اور ناک سے ہوئے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک صاف کرتا ہے تو منہ سے ہونے والے اور ناک سے ہونے والے گناہ جو ہے اس کے نتھنیوں سے ہونے والے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں ٹپک جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں. پھر اپنے ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھوتا ہے تو کونیوں تک دھونے سے جو پانی ٹپکتا ہے سارے گناہ ہاتھوں کے جھڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے جو ہے انگلیوں کے پور پور کے راستے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر اور بالوں سے ہونے والے تمام گناہ جو پانی نترتا ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب پیر دھوتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو پیر سے ہونے والے تمام گناہ جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے وضو کے بعد نماز ہی نہیں خالی وضو کرنا بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں اپنے وضو کو ہم پرفیکٹلی کریں. آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں. نوہ وہ کام جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ابن شہاب جو راوی ہے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے. دیکھیں حدیث کتنی واضح ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام کو آمین کہنا چاہیے اس لیے حدیث کہہ رہی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. حدیث بالکل واضح ہے بخاری کی روایت. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, جب تمہاری آمین اور فرشتے بھی آسمان پہ آمین کہتے اس کے ساتھ اگر مل جائے تو تمہارے اگلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہے نا. دوسری ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اور کہا جو صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں, پس اگر بندے کی اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی اہم بات ہے نا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ آمین بولتے نہیں تعصب کی بنیاد پر, لا علمی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر. یہ تو بات بہرحال ہو سکتی ہے, بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں آمین تیز بولا جائے ہلو بولا جائے, لیکن جو آیت جو حدیث ہے بخاری کی واضح ہے جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. مطلب امام کو کہنا چاہیے, اسی طرح اللہ کے رسول فرمایا جائے امام کہے تو تم بھی کہو. اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا، پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ ہلو سے کہنا چاہیے، ٹھیک ہے اس بات کو بھی اگر میں مان لوں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے نا بحث کے تک، ٹھیک ہے بات مان لیں کہ ہلو کہنا چاہیے، لیکن ہلو ہو یا تیز ہو کہنا تو ہے نا، لیکن ہلو ہے اور تیز ہو کہنا تو ہے نا. اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین انا آتیناک الکوثر فصلی. اب اس میں تیز اور ہلو آمین کہاں ہے؟ چلیے آپ کہہ رہے کہ نہیں ہلو کہنا، ٹھیک ہے ہلو بولیں گے، لیکن آپ نے تو رکا ہی نا، ایسی گاڑی لے گئے کہ وہ اسپیڈ بریکر میں سے بھی سیدھا چلے گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک ہے آپ زور سے نہیں بولنا چاہتے، لیکن بولنا تو ہے نا، دل میں بھی رکنا تو پڑے گا نا. بھاگ گئے آپ دوسری صورت کی طرف. امام کو چاہیے کہ وہ امامت کے ادب سیکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اتنی بڑی فضیلت کو آپ چھوڑ دیتے اتنے آسانی سے؟ جہاں فضائل ثابت نہیں وہاں تو من مانے فضائل گڑھے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے تو اللہ نے پورے خبر والوں کی مغفرت کر دیا. تم کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، وہی تو بند ہو گئی، آج کیسے پتا چلا کہ فلاں لوگ فلاں جگہ سے گزرے تو اللہ نے پورے مردوں کی والے مغفرت کر دی؟ تھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو جو فضائل نہیں آپ بیان کرتے رہے، جو موجود ہے کہ تم آمین کہو جب امام آمین کہے، اس لیے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے آمین سے ملتی ہے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے. یہ بات کچھ ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. کسی کو ڈسٹرب ہو جاتی نماز اس کی اور انہیں بولا نماز ڈسٹرب ہو جاتی آمین کہنے سے. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے نا، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے. اور کئی روایتیں ہیں، چلیے آپ بولتے ہلو بولنا چاہیے، لیکن ٹائم تو دیجیے ہلو بولنے کے لیے، ولاذالین کے بعد تو تاکہ وہ کہے آمین. دل میں کہنے کو بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. ان آتے ہیں شروع ہوگا دوسرا ہی سیدھا. تو بہرحال ایک بہت عمل پھر اہم ہم چھوڑ دے رہے اس کا مطلب. دسواں وہ عمل جس کے کہنے سے گناہ معاف ہو جاتے وہ عمل ہے، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو پھر مقتدی کہے ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جب امام کہتا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو جو ہے آپ نے فرمایا کہے تو تم، مطلب مقتدی جو پیچھے پڑھتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یہ کہو، تو اگر یہ کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جاتا ہے، مطلب فرشتے بھی یہ کہتے آسمان مل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آمین پہ کہا پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے، اس پہ کہا اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مطلب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی آمین کا گناہ اگلے معاف ہو گئے، اس کے بعد سمیع اللہ علمن حمید ربنا لک الحمد پڑھا پچھلے گناہ معاف کرا لیے اپنے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. تو ہمیں سمیع اللہ علمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے، یاد رکھیے ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کے لیے بات بتایا گیا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اسی طرح گیارہویں بات جو بتائی گئی جس کے کرنے سے، عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے، وہ یہ ہے کامل توجہ کے ساتھ جمعے کا ادا کرنا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جمعہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا. مطلب یہ ہفتے وارے گناہ کیسے معاف ہو، وہ آ رہی بات، وہ روز کے گناہ تھے مطلب نماز سے نماز تھے، اب ویکلی گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہمارے جمعے سے جمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، بخاری کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اتنا پرفیکٹ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے آپ کو اچھے سے صاف کرتا ہے، اچھے سے دھوتا ہے، پھر فرمایا صفائی کرتا ہے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے، پھر اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، مطلب اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، مطلب اگر میسر نہ ہو خود کی نہ ہو تو گھر والوں کی خوشبو بھی لگا سکتا ہے، لے کر تو لے کر خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں پھر نکلے اور مسجد میں آئے اور اگلی صفوں میں بیٹھے، آگے بیٹھے جا کر، اس کے بعد جو ہے دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، مطلب پیٹ انگال انگال کے نہ جائے، دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، اگلی صف میں جا کے بیٹھے، اور اس کے بعد جتنی نماز اس کے مقدر میں ہوتی نماز کو ادا کرے، مطلب جتنی ہو سکتی نفل پڑھے، سنت و نافل کا اہتمام کرے. جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہ کر غور سے اس کے خطبے کو سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جمعہ ادا کرے، تو ایسے انسان کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جمعہ پڑھنا ہے خوشی اور خضوع کے ساتھ، ویکلی گناہ معاف کروا لینا ہے، اچھے سے نہا جہاں جا کر ہاتھ جا سکتا ہے، تیل لگایا خوشبو، دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ بولے ارے بہت مشکل کام دکھ رہا ہے اس میں سے، کچھ بھی نہیں، پھر تیل لگایا خوشبو لگائی، مسجد گئے، اگلی صفوں میں بیٹھے، لوگوں کو انگالا نہیں مطلب خالی جگہوں میں سے گئے، اس کے بعد دو لوگوں کو الگ نہیں کیا، نزدیک بیٹھے، خود خطیب کو غور سے دیکھا، سنا، جمعہ پڑھی، تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بات بتائی جا رہی. اسی طرح جو بارہواں عمل

اپنے رب کی پاکی جو شخص 100 مرتبہ دن میں سے بیان کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ یہ تمام باتیں صغائر کے تعلق سے، صغیرہ گناہوں کے تعلق، کتنے بھی ہو، سبحان اللہ وبحمدی 100 مرتبہ پڑھے گناہ معاف۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اور آپ نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری پڑیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ ٹھیک، تو یہاں پہلی روایت میں کہا سبحان اللہ وبحمدہ، جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے اگر اس کی برائیاں گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو یہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، تو ہم کوشش کریں کثرت سے اس ذکر کو کریں۔ 100 مرتبہ میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے، ہر نماز کے بعد 20 باندھ لے تو 100 ہو جاتے، 5 نمازوں کے بعد۔ بہرحال کوئی چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے 14واں وہ عمل، 14 جو ہے وہ عمل جسے کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس عمل کے تعلق سے آپ نے فرمایا، اور وہ عمل ہے جسے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 سنز معاف ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عام زبان میں اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ جو شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا ثواب کیا ہے؟ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ 100 نیکیاں لکھی جاتی، 100 اس کے بارے میں جو ہے جس کو کہیں گے گڈ ڈیڈز لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اس کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے، شکنجے سے، اس کے جو ہے بہکانے سے، پھسلانے سے وہ شخص جو ہے شام تک محفوظ رہتا تھا، جب سے پڑھا صبح سے لے کر شام تک محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کلمہ ہے، اس کلمے کو جو 100 مرتبہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 100 برائیاں مٹ جاتی ہے، اور اس صبح سے لے کر شام تک شیطانی پورے حملوں سے وہ اپنے نفس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کثرت سے جو ہے اس کلمے کو پڑھیں، بہت آسان ہے۔ ادھر اسی طرح 15واں عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے جو حدیث میں آتا ہے، وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا۔ نماز کے بعد تسبیحات کہنا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جو شخص ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جو کہ 99 ہوتے ہیں، اور پھر 100 کہتا ہے، مطلب 100ویں بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ پچھلا کلمہ جو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پورے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، یاد رکھیے، عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار اور بھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی شامل آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو جو ہے پڑھیں۔ 16واں وہ عمل جسے کرنے سے گناہ معاف ہونے کی جو بشارت دی گئی بات بتائی کہ وہ یہ، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہے اس مجلس میں بیٹھنا، یہ ہے اس کا ثواب، یہ کہ اس سے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اس حدیث کے اندر ہے کہ فرشتے جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ ایسی مجلسوں کو پا لیتے تو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی مجلس مل گئی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر سارے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے جمتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے بہت اوپر تک، جو آسمان تک جو فرشتے جو قطار در قطار جو جم جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بارے میں پھر جو ہے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کیا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، وہ کیا کر رہے تھے، تو کہا اللہ وہ جو ہے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، اور کیا، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، اے اللہ وہ تیرے بندے جو جمع تھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتا اور کہتا ہے اے فرشتوں تم اس چیز پہ گواہ رہنا کہ میں نے ان بندوں کو جو ہے بخش دیا ہے، ان کو جو ہے معاف کر دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے اللہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، اور آ کر بس آیا تھا، یوں ہی بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بے نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ مطلب ان مجلسوں کے فضائل دیکھیں، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس سے بہت ہم کو کاٹا آتا ہے، ان کو بیٹھنے سے بہت مشکل ہوتی ہے، ارے اب جاؤ بیٹھو۔ ہاں باقی دوسری مجلسوں میں تو بلا کر، میسج کر کے، گاڑی میں بٹھا کر اپنے طرف سے پیسہ خرچ کر لے جایا جاتا ہے، نہیں اللہ کے دین کی بات جہاں ہو رہی ہے، ارے نہیں وہ وہ نہیں ہو رہا ہے, اور دین کی بات بھی سننے میں مزہ اور بدمزہ والا معاملہ چلتا ہے, ہے نا. جمعہ کا خطبہ سنیں بہت مزہ آ گیا آج, بہت مزہ آ گیا, یہ کیسا مزہ آتا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. دین کی بات سیکھنا ہے, مزہ اور بہت مزہ آ گیا آج, ارے وہ وہاں مزہ نہیں آتا. وہ مقرر رہے کرے بہت مزہ آتا اس, ارے انہوں نے مزہ نہیں آتا. دین کی بات سیکھنا ہے, اس مجلس کے فضائل تو سنیے. یہ نہیں کہا کہ وہاں بہت اچھا مقرر ہے, بہت مزے والی باتیں کر رہا ہے تم کو ساری بات. مجلس کا تذکرہ جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, چھوٹی ہو سکتی ہے بڑی ہو سکتی ہے, تو اللہ پوچھتا ہے, فرشتے ڈھونڈتے رہتے ایسی مجلسوں کو, جب پا لیتے دوسروں کو بلاتے جمع ہو جاتے آسمان تک, اللہ کو حالانکہ سب پتا ہے پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیا کہاں پایا, کیا کر رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے, تو کہا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں, کس چیز سے بچنا چاہتے تھے اللہ, تجھ سے جہنم سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اس مجلس میں ایسا ہی انسان تھا جو یوں ہی آ کر بیٹھا تھا. اللہ نے کہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ مجلس ایسی نہیں ہے جس میں بیٹھنے والا جو ہے بد نصیب ہو, مطلب وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ کے ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے. ہم کوشش کریں ایسی مجلسوں میں جائے اور اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر ہو, ورنہ ہمارے پاس جو مجلسیں ہوتی ہیں دنیاوی بات, فالتو باتیں, اور پتہ نہیں کیا کیا مجلس سجتی ہے, مجھے بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی حرام کاریوں کی مجلسیں سجا رہا ہے, کوئی برائیوں کی مجلسیں سجا رہا ہے, اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے, اور جب دینی مجلسوں کا بات آتا ہے لوگوں کی آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں بہت مشکل ہوتی ہے, وہاں مشکل ہوتی ہے. بہرحال اس کو سمجھ نہیں. اسی طرح 17واں وہ بات, وہ گناہ, وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ گناہ کی بات فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا. گناہ ہوا اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا, اور توبہ کرنا فوراً یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, حدیث کچھ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ نے فرمایا کہا, ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ مجھ سے گناہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جسے معلوم اس کا ایک رب ہے, اور وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتا ہے جو ہے, اور جو ہے میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا. پھر وہ بندہ دوسرا جو ہے ایک اور بار پھر خطا کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر. اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا ایک بندہ ہے جسے پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے, اور میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا. پھر وہ خطا کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہوا. اللہ کہتا ہے فرشتو میرا ایک بندہ ہے جو جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے لیکن پکڑ بھی کرتا ہے اگر وہ جانتا ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے. تم گواہ رہنا اس نے مجھ سے 3 بار معافی مانگی اور میں نے اس کو جو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا. گناہ ہوتے ہی فوراً معافی مانگنا, لیکن میں نے شروعات میں بات واضح کر دی تھی, اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ گناہ کریں اس لیے کہ اب بتایا جا رہا ہے اتنے جلدی معاف ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو خوب تکلیفیں پہنچاتے ہیں, خوب اذیتیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہاں چلے گئے وہ صاحب؟ حج کو چلے گئے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں ایک صاحب کے پاس گیا, وہ ایک سنستھا سوسائٹی چلاتے تھے, میں نے ان کو پیسہ دیا جاب کے لیے, وہ مجھے 5-6 سال ٹھگا دیا, کوئی جواب نہیں ملی. اس کے بعد میں ایک بار گیا اور کہا اب تو پیسے دے دو اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا, تو بولے میری معافی پہلے سے ہو گئی. وہ صاحب نے کہا ایسے کیسے؟ میں نے حج کر کے آ گیا نا. بولے تو جتوں کا پہلے لیا تھا حج کر کے آ گیا تو پورا کلیئر کر دیا, بولے پرانا اب میرے پہ نہیں رہا. تو اندازہ لگے گویا حج کو ہم نے ایک طریقہ بنایا گناہ کرنے کا. گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو اس لیے کہ نیکیاں پھر کرو تاکہ مٹا دو, ہے نا. بولے میں جا کے آ گیا حج کو, مفتی صاحب نے بول دیا کہ وہ پچھلا سب ختم ہو گیا, بندوں کا بھی ختم ہو گیا اور اللہ کا بھی ختم ہو گیا سب. اندازہ لگائی. تو بہرحال تو اس حدیث کے اندر دیکھیے, وہ بندے سے خطا ہوئی, اس نے معافی مانگی, پھر خطا ہوئی, پھر معافی مانگی, پھر خطا ہوئی, پھر معافی مانگی, تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی مغفرت کر دی. اور اس کے آپ نے حدیث سے فرما, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور جو ہے گناہ پر سزا بھی دیتا ہے, میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا ہے, اب وہ جو ہے جیسے چاہے اعمال کرے, تو میں نے اس کی جو ہے مغفرت کر چکا ہوں, میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے, معاف کر دیا. اس سے پتہ چلا جیسے ہی ہم سے گناہ فوراً کیا کرنا چاہیے, اللہ سے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہ گناہ ہو تو انتظار کرے, ہے نا, گناہ کرتے ہی معافی مانگ لے انسان, لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو جان کے کرتے گناہ ہیں, اور اس لیے معافی نہیں مانگتے کہ اگلی بار کرنا ہے, ابھی ختم تھوڑی ہوا. نہیں ابھی تو شروعاتی ہی, ابھی 1-2-4 سال ایسے ہی چلیں گا, اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو گویا نیت بھی نہیں وہ معافی مانگنے کی, گناہ ہوا کہ وہ شخص معافی مانگ رہا ہے, اللہ بس خطا ہوگی مجھ سے, احساس ہے اس کو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, یہ احساس ہے لیکن توبہ نہیں. کیوں؟ ابھی کنٹینیو کرنا ہے نا اس چیز کو. اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی کہ اس کو عمل کو آئندہ نہ دہرائے. یہ نہیں کہ بس توبہ کر لی اور پھر وہ عمل جاری ہے, پھر وہ عمل جاری ہے. وہ شخص ایک غلطی کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے, دوسری غلطی ہو رہی توبہ کر رہا ہے, تیسری غلطی ہو رہی توبہ کر رہا ہے رب سے فوراً. یہ طریقہ یاد رکھے, تو ہمیں بھی چاہیے غلطی ہو فوراً توبہ کر لیں. 18واں وہ عمل جو ملتا ہے جسے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے, وہ یہ ہے لوگوں سے جو ہے تکلیف کو دور کرنا. لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا جو ایک شخص جو ہے راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی، کانٹوں والی ایک شاخ جھاڑ کی جو ہوتی ہے، کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی جو ہے اس کی قدردانی کے بدلے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی، اس کے بدلے میں راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹانے کی وجہ سے ایک انسان کی اللہ نے کیا کی، مغفرت کر دی، صرف کانٹے دار شاخ۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جنت میں ایک شخص کو میں نے دیکھا جو ہے گھوم اور پھر رہا تھا، گھومتے پھرتے دیکھا، جب پوچھا گیا کہ جنت میں کیسے اور کیسے گھوم پھر رہا ہے تو بتایا گیا کہ اس نے ایک درخت تھا، جھاڑ تھا جو راستے میں تکلیف دے رہا تھا، اس شخص نے اس جھاڑ کو کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، اللہ نے اس کے بدلے جو ہے اس کی مغفرت کر دی اور اس پر رحم کر دیا اور اس کو معاف کر دیا، راستے سے ایک جھاڑ کو جو تکلیف دے رہا تھا ہٹا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کو راستے سے ہٹانا، لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے سے کیا ہوتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری مغفرت کرتا ہے۔ اب اللہ ہم پر رحم کرے، ہم راستے میں تکلیف دہ چیز جاننے کو اپنا مقصد حیات سمجھنے لگ گئے ہیں نا، اچھا خاصا روڈ ایک جھاڑ لگا دو، بولے جھاڑ لگائیں گے تو پھر دکان کا ٹپ آگے کر دیں گے، پھر کمرے کو آگے بڑھا لیں گے، پھر سب آگے بڑھ جاتا، پھر اگلے دو چار دس بارہ سال کے ایک اور جھاڑ آگے لگا دو، پھر اس کو کیج بنا دو، پھر اس تک ایک دیوار، پھر گھر تھا 10 فٹ پیچھے اور ابھی 12 فٹ روڈ پہ آ گیا، دھیرے دھیرے جھاڑ لگاتے جاؤ، گھر آگے بڑھاتے جاؤ۔ اس شخص نے ایک جھاڑ جو راستے میں تکلیف دے رہا تھا کاٹ دیا، عام اعتبار سے جھاڑ نہیں کاٹنا چاہیے یاد رکھے بلا وجہ، لیکن ضرورت تھی، ایک شخص نے کانٹے دار جو ہے چھڑی جو راستے میں پڑی تھی ہٹا دی جو لوگوں کو چبھ رہی تھی۔ آج ہم لوگوں کے راستے بند کرنے کاٹے لگا دیتے ہیں، لبھو ذرا لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، راستہ ذرا بند کرنا پڑے گا، یہ الگ بات ہے کسی کی زمین جائیداد ہو اور لوگ اس میں گھس رہے ہوں تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن لوگ رکا رہے نہیں، یہ راستے کو اپن ختم کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد اپنے گھر کو اپن ادھر سے بند کر کے پورا لے لیں گے ایریا، لگا دو کاٹے، لوگوں نے لانا نہیں ہوتا ہے نا، گلی جہاں جا کے ختم ہوتی ہے، جس کا آخری گھر ہے وہ ادھر کا بھی لینا شروع کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے کچرا کاٹے گلازت اور ایریا کیپچر، آپ نہیں کر سکتے کوئی راستے کو بند، یاد رکھیے کسی بھی قسم کا ہو، کتنا ہی چھوٹا اور بڑا ہو، یاد رکھیے کھلا رکھنا ہے راستوں کو ہم کو، یاد رکھیے۔ تو راستے کو اس نے ہٹا دیا، انسانوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بھی اللہ رب العزت مغفرت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، گناہ ہمارے معاف ہوتے، تو ہم کوشش کریں ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم راستے سے تکلیف کو ہٹانے والے بنیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 77 کے قریب شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلی جو ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ، یاد رکھیے۔ تو ہماری گاڑیاں کہاں پارک ہو رہی ہے، ہماری چیزیں جب ہم رکھ رہے ہیں تو اس سے کیا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بہت سوچنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہمارا طریقہ ہے، راستے میں تکلیف پیدا کرنا یہ مومن کا شیوار طریقہ نہیں۔ 19 وہ عمل جسے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے، وہ یہ ہے جو ہے کوئی تکلیف آنے پر صبر کرنا، ایک تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا اور ایک اپنے پہ تکلیف آئے تو صبر کرنا، یہ بھی جو ہے نیکیاں دیتا ہے، یاد رکھے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاس میں گیا، آپ جو ہے بخار میں مبتلا تھے، میں نے آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھے تو آپ کو بہت شدید بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، مطلب اتنا بخار آپ کو آتا تھا جتنا 2 آدمیوں کا آتا ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے تو آپ کو اجر بھی دوہرا ہوں گا، تو کہا مجھے اجر بھی اس کی وجہ سے دوہرا ملتا ہے، پھر فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچے، بیماری ہو کوئی تکلیف ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے ایک سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ویسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھے، ٹھیک، ان کی ہاں گئے، ان کو بخار آیا ہوا تھا، تو انہوں نے بخار کو برا بلا کہا، بخار کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ بخار کو برا بلا مت کہو، یہ تو ابن آدم کے گناہ مٹا دیتا ہے اور آدم کے بیٹے کی خطاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسا بھٹی سے میل کچل نکل جاتا ہے نا، ویسے ہی جب انسان بخار میں ہوتا ہے تو اس کے سنس، اس کے گناہ، اس کے بیڈ ڈیڈز اس طرح دھل کے نکل جاتے ہیں، جیسے جو ہے میل کچل جو ہے لوہے سے کرم کرتے ہیں نا، تپاتے ہیں تو نکل جاتا ہے اس طرح سے۔ تو بخار آنا، تکلیف ہونا، بیماری آنا، اس سے بھی مومن کو جو ہے نیکیاں ملتی ہے اور اس کے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم سمجھیں۔ اور جب ہمیں کوئی تکلیف آئے اس تکلیف پہ ہم جو ہے صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال صبر کے تعلق سے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ بیسواں وہ عمل جسے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج یا عمرہ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس گھر مطلب بیت اللہ میں آیا، نہ اس میں شہوت رانی کی، نہ شہوت رانی کی باتیں، نہ اس میں کوئی ایسا کمل کیا جو حج کو خراب کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے شہوت رانی کی باتیں کی، نہ گناہ کیا، تو حج کے بعد یہ ایسا پلٹتا ہے اپنے گھر جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ سن لیس ہوتا ہے، بغیر گناہوں کے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا حج اور عمرہ۔ اور ایک روایت میں الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے ہیں جس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہو فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے تمام لرزشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ جب انسان کرتا ہے تو بیچ کے تمام گناہوں کی لرزشوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہم خالص کریں، یہ گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم کریں، ہم نے اپنی عبادتوں کو دکھاوا اور ریا کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ حج بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب سب نے گھر میں کر لیا تو سب ہم کو بول رہے تم نے نہیں کیے کہ تم نے نہیں، چلو میں بھی چل جاتا ہوں، اندازہ لگائیے۔ حج اس لیے کر رہے ہیں کہ اتنی دعوتیں خالی ہے لوگوں کی کہ اب شرم آ رہی ہے، تو لہٰذا اب اپنے بھی ضروری حج کو جانا چاہیے تاکہ کوئی آ کے ہمارے گھر بھی کھائے، اندازہ لگائیے اس حد تک ہو رہا ہے۔ تو حج کو ہم دکھاوے کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے کریں، سارے پچھلے گناہ معاف۔ دیکھیے پہلے نماز کے تذکرہ آیا، اب حج کا آ رہا ہے۔ فرائض سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے اس کو ادا کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ گناہوں کے معاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، اللہ سے نزدیکی کا سب سے بہترین ذریعہ۔ فرائض کے بعد نفل کرنے سے اللہ اور خوش ہوتا ہے، یاد رکھیں، خالی نفل کچھ کام کے نہیں جب تک فرائض نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں صرف فرائض چھوڑ دیتے اور نفل میں لگے ہیں، فرائض کے بعد نفل اللہ قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح 21واں عمل جسے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہی یوم عرفہ اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا۔ یوم عرفہ اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحجہ کا اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہ بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عرفے کے دن کا روزہ، روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہ کا، مطلب 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو 10 محرم کا جو عاشورے کا روزہ ہے وہ 1 سال کے گزرے ہوئے گناہ کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفے کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور عاشورہ کے 2 روزے ہوتے ہیں، 1 9 کا یا 10 کا آپ رکھ سکتے ہیں، وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کتنا اہم عمل ہے، لیکن اس کو بھی ہم بآسانی چھوڑ دیتے ہیں، آئیں گا عاشورہ دیکھا جائیں گا، سنت تو ہے نا، اتنا کوئی ضروری عمل نہیں، اس لیے کہ فرض تو باقی ہم پورے کر رہے ہیں نا۔ بہت اہم عمل اس لیے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف 1 روزے سے، اور 2 روزے سے 1 سال کے گناہ معاف، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ 1 دن 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رہنا اور اللہ سے 1 سال کی مغفرت کروا لینا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے، ہم دین کے کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح 22واں عمل جو ہم کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ رمضان سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ جو شخص رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دیں گا، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی طلب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے رمضان کے روزے، پھر روزے کی بات آ گئی، پہلے نماز کی بات آئی، پھر حج کی بات آئی، اب روزے کی بات آ رہی۔ روزے رکھنے سے اللہ ہمارے پچھلے گناہ رمضان کے رکھنے سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرے کہ بلا وجہ روزے نہ چھوڑے۔ خاص طور سے دیکھا ہے تو عورتیں بہت روزے چھوڑتی ہیں، مرد بھی چھوڑتے ہیں بہانے اور بڑے ان کی عادتیں اور لت اور فلاں فلاں، لیکن عورتیں بہت وہ کرتی ہیں، اس لیے کہ والدین بولتے نہیں، بچی ہے، ایک بچی کمزور رہتی، بچیاں اس لیے ہم روزہ نہیں رکھا ہے، نہیں رکھا ہے، نہیں رکھا ہے، اور وہ کمزوری اور نہیں رکھانے میں شادی ہو گئی، پھر اس کے بچے ہو گئے، فلاں ہو گئے، بیچاری کو عادت ہی نہیں لگی روزے کی، کبھی روزہ رکھے تو چکر آ رہی ہے، روزہ رکھے تو گر جاتی ہے، روزہ رکھے تو ہیموگلوبن کم ہو جا رہا، روزہ رکھے تو فلاں ہو جا رہا، روزہ رکھے تو یہ ہو جا رہا، عادت نہیں ہے نا۔ 10 سال ہو جاتا انسان بالغ ہوتا ہے روزہ رکھنا ہے، تو آپ پہلے سے ٹریننگ دیجیے نا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، آپ نے روزہ رکھوایا، کسی نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے چھوٹے، روزہ کیوں رکھوایا؟ کہا عادت ڈالنے کے لیے۔ ظاہر سی بات 10 سال میں نماز فرض ہے تو روزہ بھی ہے، تو اچانک اب 10ویں سال کا بچہ پورے 30 روزے رکھیں گا؟ ٹریننگ دینا پڑیں گی نا۔ 5-6 سال کا تو 2-4 رکھا، 7 سال کا ہو تو 10 رکھا، 8 سال کا ہوا تو 10-15 رکھا، 9 سال کا ہوا تو سمجھا 20 رکھا، 10 سال میں آیا تو ظاہر سی بات اب 30 رکھنے کی طاقت آ گئی، اس لیے کہ ٹرینڈ ہو چکا ہے اتنے مہینوں میں۔ بہرحال یہ کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح 23واں عمل جسے کرنے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ 23واں عمل یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے رات میں قیام کرے، نماز پڑھے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا بخاری کی روایت ہے، جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اس حالت میں کہ اللہ سے ثواب طلب کرنے کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب اس نیت سے کہ اجر دے تو اس کے پچھلے گناہ، یہاں کا من قام رمضان جس نے رمضان میں قیام کیا نماز اور اس نیت سے کہ اللہ اجر دیں گا اس کے پچھلے گناہ معاف، تو رمضان کی قیام کو معمولی نہ سمجھے، کوشش کرے کہ ہم رمضان میں خوب سے خوب قیام کرے، زیادہ زیادہ کرے تاکہ ہم اس اجر اور ثواب کے مستحق ہوں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہے 24واں وہ پوائنٹ جس کے تعلق سے آتا ہے کہ جو شخص رمضان وہ رمضان سے ہی وہ بھی متعلق ہے جو عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ رمضان میں تو ہی لیلۃ القدر کا بھی آتا ہے، بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر یہ کوئی ایک رات نہیں ہے، جیسا کہ ہوتا ہے آج عموماً جو آج 27 ہے اور ہمارے پاس یہ رائج ہے ہندوستان میں کہ 27 کو لیلۃ القدر سمجھتے، نہیں، لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے کی 5 تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیں، جو کہ 21 رمضان جو جا چکا ہے وہ بھی ہو سکتی تھی، 23 رمضان جو کہ وہ بھی گزر چکا ہے وہ بھی ہو سکتی تھی، 25 رمضان جو وہ بھی گزر چکا وہ بھی ہو سکتا تھا، آج 27 ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والی 29 بھی ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ صرف ایک رات مناتے۔ کیوں نہیں؟ 5 راتیں جاگنا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی، جاب کا مسئلہ، آخری عشرے میں تو دھندا ہوتا، بزنس ہوتا، چھوڑ کے جا سکتے، فلاں ہیں یہ لوگ جو جاگ نہیں سکتے، بزنس نہیں چھوڑ سکتے، نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کبھی سوال ہو کہ آپ کی بہن کی بھائی کی شادی کتنے راتیں جاگے، تو او میری بہن کی شادی کا کیا پوچھ رہا، 15 راتیں جاگ کے نکالا میں، اچھا ماشاء اللہ۔ آپ بیمار ہوئے تو کتنی راتیں، ارے بیمار ہو گئے امی ہمارے ابا تو 10 راتیں 20 راتیں ہم جا کے نکالے، بچے کی پیدائش کے اندر میری کئی راتوں کی نیند نہیں ہوئی، تو یہ سب برداشت ہوتا ہے، لیکن دین کے لیے 5 راتیں جاگنے کو تیار نہیں، دنیا کے لیے، تکلیف کے لیے، مصیبت کے لیے، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، بلکہ شادی بیاہ میں تو رج جگہ بول کے ایک سسٹم ہی ہوتا ہے راتوں میں جاگنے کا، اور پھر ایک نتیجہ یہ بھی کہ ڈپلیکیٹس نائٹس اتنے منا لیتے کہ ریئل نائٹ جب آتی تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اور اگر شب قدر کو پانا ہے اور اگر اس کو پانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں تو 5 راتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں پھر 5 میں سے بھی کیا کر دی معلوم ہم نے، ایک رات کو خاص الگ کر دی، بولے وہ 27 کی چھ، اور وہ بھی کیسے منا رہے ہیں، اس کے منانے کا بھی ڈھنگ بہرحال ایک سے ایک انداز لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے تو شاید اب تک بھی نمبر نہیں لگے ہوں گے توا اسپاٹ پر، اب نمبر آئیں گا ان کا، عشاء کے بعد سے لائن میں کھڑے ہوں گے، وہ کباب کی دکان پر، چکن کی دکان پر، توا اسپاٹ پر، ڈھابے پہ نمبر لگے ہوئے ہوں گے ابھی کہ ابھی مجھے کھانا، تو کیا پھر منانا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا، یہ کرنا ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی عبادت بہت ثواب دیتی ہے، بہت بڑی چیز۔ اور رات کب سے شروع ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ یاد ہے کہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہیں، عشاء کے بعد سے نہیں، مغرب ہو گئی، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اور آپ لگ جائیے، پھر عشاء پڑھی آپ نے، عشاء کے بعد آپ نے تراویح پڑھی، اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے رات میں اور نماز نفل پڑھے، قرآن کا اہتمام کرے، یہ سب ذکر و اذکار کرے، کچھ دعائیں خاص جس رات میں کرنا چاہیے سب کرنا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے بہت کوتاہ نظر آتے ہیں، اور اس میں بھی 27 ایک، اور اس کو منانے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہم نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک، یاد رکھے، اچھا ایک رات جاگ لیتے اور پوری نشانیاں فٹ بھی کر دیتے، ہاں آج ٹھنڈی تھی، بارش بھی، سب فٹ کر، بھائی میرے جو 5 جاگیں گا اس کو پتا چلے گا آج کیا کیا ہوا تھا 27 میں، تاکہ 21 میں یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، 23 میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، 5 ایک رات جاگتے برابر، ہاں موسم ٹھنڈا تھا، سب بارش ہوئی تھی، سب کر لیتے فٹ نشانیاں، بھائی 5 جاگو تو ڈفرینس کر کے بتا پاؤں گی کہ کون سی ہو سکتی ہے، ایک کیسے ہو سکتی ہے، بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 25 اور آخری عمل جو انسان کرنے سے جو ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، روایت میں آتا ہے، وہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، ہجرت سمجھتے اللہ کی راہ میں ہجرت بولے تو یہ نہیں کہ میں یہ شہر سے وہ شہر جا کے بزنس کے لیے جائیں، ہجرت مانا ایک بستی اور شہر میں جب آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے، اس بستی اور شہر کو آپ چھوڑ کے دوسرے ایریا میں جائیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جو ہے مکے میں جب عمل نہ کرنے دیا تو کچھ لوگ حبش گئے اور اس کے بعد جو ہے مدینہ میں ہجرت ہوئی، یہ ہجرت دین پر عمل نہ کرنے، جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرے، چونکہ ہجرت بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے، اپنی زمین، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے آبائی مکان کو چھوڑنا کوئی مذاق نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بہت اجر ہے اس کے اوپر، تو وہ کیا۔ اور آخری پوائنٹ جو 26واں میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو اس شخص کے لیے ہے جو مسلمان نہیں، اس کے لیے ہے وہ شخص، کہ اگر وہ بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جو ایک صحابی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی رب کو پہچانا اور اس پر ایمان لائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب میں کفر کی حالت میں تھا 3 بیٹیوں کو دفنایا ہے میں نے ایک کے بعد ایک، کیا میرا یہ گناہ معاف ہوں گا؟ اور ایک دوسری روایت میں جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے جب ایمان لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کیا تو کہا اللہ کے رسول کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کرے گا جو میں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور صحابہ کو مارا تھا آپ نے شہید کیا تھا کہیں کہ اللہ معاف کریں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اور خالد بن ولید کو فرمایا تھا کہ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں حقوق اللہ بھی ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں تھا اور حقوق العباد بھی معاف ہے چونکہ اس نے تین بیٹیوں کو دفنائے تھے. اس صحابی نے خالد بن ولید نے صحابہ کو شہید کیا تھا لیکن اس کے بعد ہی معافی ہے. تو گویا یہ غیر مسلم کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے ایمان لاتا اپنے رب پر خالص کر لیتا ہے اور اپنے پالن کرتا کو اپنے جو ہے بنانے والے کو اپنے جو ہے پیدا کرنے والے کو پہچان کر اس کے اوپر آستھا اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کے اوپر فیت کرتا ہے اس پر بلیف لا لیتا ہے تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ سب معاف کر دیتا ہے اور ایک نئی زندگی اس کے اس دن سے چالو ہوتی ہے جس دن اس نے اسلام لے آیا. تو بہرحال یہ 26 لیکن ایک الگ پوائنٹ تھا جو ایک غیر مسلم کے لیے لاگو ہوتا ہے. وہ کیسے اپنی معافی کروائے کیسے اپنے گناہوں کی زندگی سے نکل کر اس دلدل سے نکل کر جو ہے وہ آخرت میں جو ہے سکسیس کو اٹین کرے آخرت میں جو ہے وہ جو ہے جہنم سے بچ کے جنت کا مستحق ہو وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے خالص دل سے اپنے بنانے والے پر ایمان لائے اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو بہرحال اس کی بھی مغفرت ہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب اور لیکن صرف یہ بات یاد رکھی صرف یہی باتیں نہیں جو قرآن حدیث میں جو معاف کرتی ہیں اور بھی بہت ساری آیتیں اور بھی بہت ساری حدیثیں جس میں تذکرے آتے ہیں یہ عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے جو مناسب سمجھی کچھ چن کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور بھی آپ اگر مطالعہ کریں گے تو بہت ساری آیتیں بہت ساری حدیثیں اور آپ کے سامنے آئیں گی جس میں معافی کے تذکرے آتے ہیں یہ کرنے سے اتنی معافی وہ کرنے سے اتنی معافی. ہم کو چاہیے کہ ہم دن کا علم حاصل کریں اور جاننے کی کوشش کریں اس لیے کہ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں کیسے مٹے گناہ اس کا ہم جو ہے انتظام پہلے سے کر کے رکھے خطائیں سب سے ہوتی ہیں مجھ سے اور آپ سے اس کو مٹانے کا طریقہ ہم جاننے کی کوشش کریں. میں اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا.